На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Прастора BY, гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яе заснавальнік Алесь Калоша раскажа, дзе і як можна набыць добрыя беларускія кнігі. У нашым штотыднёвым кніжным рэйтынгу 5 найлепшых беларускіх літаратурных казак ад Анатоля Івашчэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Прастора BY, гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яна ўзнікла ў межах гуказапісвальнай кампаніі Белтон Медіа, якая выдае беларускія аўдыёкнігі. Кіраўнік кампаніі Алесь Калоша сёння госцем нашай менскай студыі, дзе з ім сустрэлася Валянціна Аксак. Спадар Алесь, расскажыце, калі ласка, як узнікла ідэя стварыць пры кампаніі Белтон Медыя інтэрнэт-краму? Мы займаемся выданнем аўдыёкніг на беларускай мове. Класіка, сучасная літаратура, замежныя аўтары. І на першых парах з'явілася такая праблема пытання па збыце нашай прадукцыі. Зараз яна вырашаецца і даволі паспяхова. Мы пашыраем геаграфію нашага збыта, супрацоўнічаем ужо з рэгіёнамі, з кнігагадлюючымі арганізацыямі нашых рэгіёнаў. Але все равно есть пытанні по прадстаўленню нашай прадукцыі шырокаму колу наших чытачоў. І калі мы зачапілі гэту праблему, калі мы пачалі яе абмяркоўваць, мы зразумелі, што патрэбная некая пляцоўка гандлёвая, якую б мы выкарыстоўвалі як краму для продажу нашых аўдыёкніг. А калі мы пачалі думаць пра аўдыёкнігі, то мы зразумелі, што такая праблема існуе не толькі з нашымі аўдыёкнігамі беларускімі, але ўвогуле з кнігамі на беларускай мове, таму што яны як бы распылены па розных кнігарнях, многія людзі не ведаюць, дзе што знаходзіцца. І тады ўжо з'явілася менавіта ідэя стварыць віртуальны гандлёвы цэнтр па продажу найперш беларускіх кніг, аўдыё і відэадыскаў. Вы кажаце, што гэта першая ў Беларусі інтэрнэт-крама па продажу беларускамоўных кніг. Але ж у інтэрнэце сустракаюцца і іншыя адрэсы, па якіх можна замовіць беларускую кнігу. Наша інтэрнэт-крама Прастора BY гэта першая афіцыйная, легальная, скажам так, інтэрнэт-крама з зарэгістраваным даменам, адмыслова атрыманай ліцэнзіяй. Мы змяшчаем на сайце наш адрас, наш УНН, уліковы нумар налогаплацельшчыка, наш разліковы рахунак і гэтак далей. Мы адкрыта гаворым, што мы прадпрыемства, якое гандлюе беларускімі кнігамі, аўдыё і відэадыскамі. А ў вас не ўзнікала праблемаў з рэгістрацыяй вашага прадпрыемства? Не, не ўзнікала. А як вы кампануеце асартымент кнігаў, якія прапануеце праз інтэрнэт беларускамоўнаму чытачу? Якія прынцыпы ў адборы кніг? Канешне, гэта павінна быць кніга на беларускай мове, гэта беларускага аўтара. Можа быць і замежна, але на беларускай мове. Другое, яна павінна быць, на наш погляд, вартая, каб чытач пазнаёміўся з ёй. Гэта павінна быць добрая літаратура ці публіцыстыка, ці гістарычная кніга, ці навуковая кніга. Мы хочам, каб у нашай краме было шырока прадстаўлена прадукцыя як выдавецтваў прыватных, так і дзяржаўных выдавецтваў. А што тычыцца аўтараў, то, канешне, добра і вельмі выгадна і карысна для крамы змяшчаць на сваіх паліцах хіты знакамітых нашых аўтараў. Яны безумоўна будуць у нас, яны ўжо ў нас ёсць, але мы б хацелі таксама працаваць з аўтарамі маладымі, якія толькі пачынаюць данесці іх творчасць да шырокага кола чытачоў. Не сакрэт, што наклады нават папулярных беларускіх пісьменнікаў цяпер абмежаваныя. 1000 асобнікаў лічыцца добрым накладам. А што вы робіце ці што плануеце рабіць для таго, каб прывабіць таго, хто ніколі не чуў нават пра самага папулярнага, скажам, паэта Уладзіміра Некляева, які недаўна выпусціў цудоўную кніжку прозы «Цэнтр Европы», ці пра іншых аўтараў, не кажучы ўжо пра маладых? Піарыць аўтара мы можам толькі робячы прывабнай нашу прастору, прывабнай нашу краму, каб туды заходзілі. Мы хочам, каб менавіта на нашым сайце рэкламаваліся аўтары, новыя выданні, каб той чалавек, чалавек, які можа выпадкова зайшоў на наш сайт, ён ўсё ж такі, калі пазнаёміўся з творчасцю, з аўтарам, неабыякую потым выйшаў з нашага сайта. Раскажыце, калі ласка, якія першыя поспехі вашай працы? Першыя поспехі ўжо ёсць, мы вельмі рады першым нашым пакупнікам. Мы не так шмат працуем, мы адкрыліся толькі 19 жніўня, а ўжо ёсць першыя замовы. Не так шмат, ноль першыя замовы абнадзейваюць, скажам так. Геаграфія нашых пакупнікоў, я магу назваць, што гэта Гродна, гэта Менск, а гэта Берэсце. А ў які спосаб вы адпраўляеце кніжкі вашым пакупнікам? Тавары дасылаюцца поштай па Беларусі. Калі гэта Менск, то проста можна падысці на наш офіс і замовіць па інтэрнэце і купіць у нас. Мы будзем, канешне, ладзіць сетку кур'ераў, но пакуль вось асноўны спосаб дастаўкі гэта пошта і сустрэча у нас. Ці адчулі ўжо перашкоды на шляху вашай працы? Перашкоды ўсё ж такі арганізацыйныя больш, таму што гэта справа новая для нас, і я от хачу звярнуцца да нашых слухачоў і да наведвальнікаў сайту нашай крамы, каб яны нам тэлефанавалі, каб яны дасылалі нам заўвагі, пажаданні, нават крытыку, але крытыку такую канструктыўную, мы вельмі будзем да гэта прыслухоўвацца і вельмі будзем удзячныя ўсім. Мы гатовыя да супрацы з усімі выдаўцамі, з усімі выдавецтвамі, якія хочуць рэалізоўваць сваю прадукцыю. І яшчэ вельмі хацелі супрацоўнічаць з рэкламадаўцамі. Мы адкрытыя да супрацы, запрашаем, і, канешне, мы запрашаем ласкава пакупнікоў у нашу краму, пашыраем беларускую прастору разам. Першую беларускую інтэрнэт-кнігарню «Прастора BY» расказваў яе заснавальнік Алесь Калоша. Працягваем перадачу «Дом літаратара», далей «Пяцікніжжа свабоды», наш штотыднёвы кніжны рэйтынг. Пяць найлепшых беларускіх літаратурных казак вызначае паэт і малады бацька дваіх дзяцей Анатоль Івашчанка. На першым месцы ў нашым рэйтынгу Ян Баршэўскі і ягоны «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». «Шляхціц Завальня» – першая і найлепшая жахалка з усяго напісанага тутака ў заяўленым жанры. Пры гэтым культ «Шляхціца Завальні» пачаўся адносна нядаўна. Поўны пераклад зборніка з напаўпольскае з'явіўся толькі ў 90-м годзе. Ян Баршэўскі – бацька беларускага магічнага рэалізму. Бацька не пераўзыдзены сваімі нешматлікімі дзецьмі ў захапляльнасці і герметычнасці створанага ім паралельнага мастацкага сусвету. Дарэчы, на сон чытаць не рэкамендуецца. На другім месцы Якуб Колас і «Казкі жыцця». Тое, што пачыналася як чытанка для дзетак беларусаў, сталася пазней, у часы, калі гэтых дзетак пачалі закатваць у асфальт, творчым выйсцем у свет алегорыяў ды архетыпаў, за якімі выразна прачытваліся і балючы водгук на падзеі, і спроба абстрагаванага ўзвышэння над імі. Не магу стрымацца ад цытаты. Вясной і ўлетку часта-часта прылятаў вецер да дрэва, абымаў яго і сваімі пацалункамі асушаў роску з зялёнага лісця яго. «Як я люблю цябе, маё ты мілае і прыгожае», – гаварыў вецер. «Ты слухай толькі мяне і больш нікога. Пакладзіся на маю свядомасць, на сілу маю, на маё моцнае каханне. Можа, холадна табе? Я праганю хмары, ачышчу неба і скажу сонцу, каб грэла цябе. Люблю я дзетак тваіх, бо твае дзеткі – мае дзеткі». І вецер прынікаў да яго яшчэ цясней і абымаў яго моцна-моцна. Дрэва ўсё дрыжэла, не то з радасці, не то ад трывогі, і асыпала сваё насенне. Вецер падхопліваў яго і нёс далёка-далёка. За доўгія часы ён многа занёс у свет гэтага насення. З насення таго вырас цэлы лес, дзе і спачываў, калі было горача, гэты хітры і злы вецер. Як толькі ён вывіхроўваўся ў свет, пачынаў балбатаць ручаёк, цякучы каля самага маленькага карэння дрэва. Канец цытаты. Крумкач, назіраючы нежартоўны любоўны трохкутнік, што склаўся між ветрам, ручаём і дрэвам, мудра маўчыць да самай развязкі. Пасля таго ж, як адзінокае дрэва з аднайменнае казкі, згубіўшы сваіх прыхільнікаў, запытваецца сакраментальнае, што рабіць, ён дае дрэву просты і геніяльны адказ параду – пусціць глыбей карэнні ў зямлю. На трэцім месцы аповесць Уладзіміра Караткевіча «Ладзя роспачы». «Ладзя роспачы» – паэма ў прозе. Гэта заклік да дзеяння, прачытаўшы які цяжка заставацца пасіўным. Можна толькі ўявіць, як гэтая прыпавесць магла знесці вежу ў канцы 60-х, калі была надрукавана ўпершыню. «Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае наканаванне і плюе на спрадвечны закон». Рэйтынг ваш пачаў складаўся выключна з класікаў. На чацвёртым месцы нашага хіт-параду Пятро Васюченка і яго казачныя аповесці «Жылі-былі», «Паны Кубліцкі» да «Заблоцкі». Аўтара паноў без нацяжак і перабольшэнняў можна назваць пераемнікам Яна Баршэўскага. Галоўнае, у чым перасягнуў Пятро Васюченка свайго выдатнага папярэдніка, яго мосць гумар. Галоўныя персанажы, чароўныя ў сваёй блазнаватасці і непасрэднасці ў дачыненні да абсурднага наваколля, выяўляюць ідэю гэткага шляхецкага увэю, нядзеяння, неблытайма з бяздзеяннем. І гэта не абібоцтва ключавых тыпажаў рускай ментальнасці ад Ямелі да Абломава. Гэта гратэск на наскую бязладную запраграмаванасць да пасіўнага сузірання ўсяго, што б не дзеялася навакол. Балазе аўтар з дапамогаю ці ў выглядзе інфернальнага рыжа лысага не дае панам адлежвацца на печы і жэрці рэпу, вынаходзячы ўсё новыя трацы і гузакі на іх галовы. Рэкамендую спажываць у якасці моцнага антыдэпрэсанту. Вось гэта мажліва і на сон. Замыкае яго Адам Глобус і ягоныя казкі для дарослых «Новы дамавік Мірон». Бяспрэчны хіт у студэнтак філфаку сярод твораў па праграме сучаснай беларускай літаратуры. Памятаю, як перадавалася пад партамі тысячастаронкавая таміна тэкстаў Адама Глобуса з падкрэсленымі алоўкам словамі «Чэліс», «Похва» і яшчэ некаторымі. Як хіхікаючы і чырванеючы філалагіні паўшэптам прагаворвалі словы «Майткі» ды «Станік». На шчасце, некалькімі семестрамі раней яны ўжо чыталі ў паслямове да Дэкамерону Бакача «Залатыя словы». Галоўнае не тое, што напісана, а тое, хто і з якім розумам гэта чытае. На сон не спажываць. Вядома, калі вы не аматар ненатольных дамавікоў вычварэнцаў. Прыемнага чытання і асцярожней з паралельнымі сусветамі. «Пяцікніжжа свабоды», пяць найлепшых беларускіх літаратурных казак вызначыў Анатоль Івашчанка. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, які жыве ў Скідалі на Гарадзеншчыне. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Анатоль Лябецька, Павел Севярынец і Александр Казулін сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы Вігаўдасам Ушацкасам. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі прадстаўнікі апазіцыі нагадалі пра існаванне ў Беларусі палітвязняў і праблемы з дэмакратызацыяй краіны. Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках і весці дыялёг на любым узроўні. Координаційний комітет Європейської коаліції заявив об підтримці акції солідарності 16 вересня у Мінську, а так само ініціативи нового керівництва партії БНФ про утворення національно-демократичного блоку. Рукопіс романа «Серце святла», над яким апошнія гады працював Павел Севярынец, конфіскувала міліція. Новий керівник правоуладного союзу поляков у Білорусі, 57-годовий городянський предпримальник Станіслав Сямашка, своєю головною задачею назвав «одновлення структур і страченого авторитету об'єднання». Сьогодні на Білсаті. Ад 21-25 у циклі «Історія під знаком погоні» розповідь про перші держави на території Білорусі. А пазней ад 21:30 рэтра-меладрама «Ангельскі тракт». Фільм пра даспяванне двух падлеткаў у іспанскай Малазе напрыканцы 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце! Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Калі хочаце мець у айчыне свабоду, гэтак называецца кніга выбраных вершаў Алеся Чобата, якая выйшла да ягонага 50-годдзя на ахвяраванні сяброў і знаёмых. Разам з гасцямі з гародні Дыменску ў горад Скідалі на юбілей паэта завіталі і мы. Там і пагутарылі з юбіляром. Алесь, вось я гартаю твой новы зборнік і бачу, што пры жывым аўтары яго укладаў зусім другі чалавек. Чаму так сталася? То я вінаваты. Калі хочаце мець на айчыне свабоду, гэта што праўда мой радок, а не мой загаловак, а ўкладальніка гісторыка літаратуры Йозэпа Янушкевіча. І гэта ён укладаў гэтую кнігу з усіх маіх ранейшых. Кнігаў ранейшых было 5 і, здаецца, з 50 вершаваных публікацый. Ну ён як гісторык усё гэта раскапаў, нават тое, што я забыў. Я вінаваты, бо я пазваніў, пажаліўся, што дажыў да 50 гадоў, а не маю грошай, бо толькі што выйшаў з аперацыі і зімой другая, і папрасіў яго пра складчыну. Ён кажа: складчына, складчыны, ну я гісторык літаратуры, то я табе зраблю кнігу. І так паціху патроху яна вылецела менш чым за месяц. Калі захочам, то і мы троху ўмеем. У сваёй кнізе ты закранаеш і тэму даверлівасці нашых людзей. Беларусаў стагоддзямі падманвалі. Няўжо нас гісторыя, настаўніца жыцця, так нічому і не навучыла? Беларусы, калі вот цяпер толькі пры Лукашэнку з іх складаецца нацыя, пасля таго, як паўстала дзяржава, з бегам абставінаў, ніхто з вясковых людзей яе не хацеў. Дзетачкі, мне ўсё роўна. І толькі цяпер складаецца нацыя не нацыянальная, а сацыяльная, савецкая. Беларусы былі апошнія гадоў 400 вясковым этнасам, бо наша эліта разышлась. 8 з 10 пайшлі ў палякі, 2 з 10 пайшлі ў рускі. І так было апошнія 400 гадоў, а пачалося адразу ад крэўскіх уніяў і усялякіх пертрактацыяў і войнаў з Масквой. Ну, не склалася нацыя, склаўся этнас. У нас ніколі не было эліт. Тое, што мы называем беларуская шляхта, тое я пішу ў работах наша польская шляхта. Па версіі 19 стагоддзя беларусы былі ў Маскве польская інтрыга, у Варшаве руская інтрыга, каб нашкодзіць адзін другому. Беларусы паўсталі на попеле абедзвюх імперый, пра што пісаў яшчэ Антон Луцкевіч раней за Алеся Чобат. Пакуль усе імперыі не паўпадаюць, беларусаў не можа быць. Каму беларусы вясковыя здрадзілі? Ім усё даў Савецкі Саюз. Іх бы проста не было без гэтага. Яны жыць па-другому не ўмеюць. І таму жывуць так, як умеюць. Алесь, я чытаю тваю новую кнігу і нібы гартаю старонкі гісторыі Беларусі. У тваім выбраным згадваюцца больш за паўдзясятка імёнаў канкрэтных гістарычных асобаў. Падручнікі гісторыі ўжо толькі за часы незалежнасці перапісваліся ў нас некалькі разоў. А як, на тваю думку, хто напісаў самыя аб'ектыўныя кнігі па гісторыі Беларусі? Непраўдзівых гісторыкаў не бывае. Непраўдзівыя гісторыкі – гэта паліт. Любы гісторык праўдзівы. Пра Беларусь напісана мноства добрых кнігаў. Добрыя кнігі пра беларусаў пісалі хто заўгодна. Ад професара Міхала Каяловіча, которого мы маем за цемрашала, бо ён, відыш лі, западны русізм прыдумаў. Хаця ён го прыдумаў не ён, і без Каяловіча не было б перапісаў Расійскай імперыі. Не было б каму вучыць семінарыстаў, которые цягаліся да яго ў Пецербургі гэтак далей. І да палякаў. Ад Кольберга і Федаровскага да братоў Мацкевіча і да цяперашніх палякаў. Апошняя бліскучая кніга Крэсы Яцак Кальбушеўская, то Вроцлаў. Адкуль узяўся Вроцлаў? Ад нас. Наша польская шляхта пераехала па 45-м годзе і зрабіла і Шчэціны Вроцлаў, і украінска-польская шляхта. І там цяпер і Украіна, і Беларусь. Данута, мы беларусы, наша месца ў музеі. Звяртаешся ты да паэткі Дануты Бічэль, з якой не адзін год адпрацаваў у гарадзенскім музеі Максіма Богдановіча. А чаго ў беларускім музеі ні ў якім разе быць не павінна? Дануты Бічэль і Алеся Чобаты, за што нас адтулі выгналі. Беларускі музей мае быць савецкім, як вёска. Просты, як абуха ў сякер. От паглядзіце перашнія кніжкі, я выйшаў з этой аперацыі на апошні вока. І зайшоў, слепыя не заходзіў у кнігарню, зайшоў, паглядзеў школьны аддзел. Па версіі, здаецца, 4-й класы. Там увогуле, там ідзе так: Грунвальд, потым вызваленне Беларусі ад 44-го года, это працяг Грунвальда, і следам Александр Лукашэнка. Там усё павыкідалі. Там уже з Савецкага Саюза нема. А тут усё адраджэнцы ваююць з камуністамі. А былі тут камуністы? Такіх не было. Быў пры камунізме коштам усяго Савецкага Саюза сацыяльны аванс усіх 10 мільёнаў чалавек за адно-два пакаленні. Для таго ў нас Мінск толькі цяпер вылазіць на мегаполіс і перастае быць вясковым. Не будзе мегаполісу, не будзе дзяржавы. Не будзе дзяржавы, не будзе нацыі. Мае быць тое, што мае. Што значыць мала? Другія таго не маюць. Пераедзьце Урал і паглядзіце цюркскія народы, каторых эпасы манасы сягаюць 10 тысяч гадоў. Ну і што? І што толку, як там 10 тысяч гадоў нічога не мянялася? От што мы маем, тое маем. Заадно я бы заграбаў усё. Яшчэ раз паўтараю. Оскар Кольберг – гэта беларус, бо пра Беларусь пісаў. Міхал Каяловіч, тым болей, ён з кузніцы род. Маршал Жуков Георгій – гэта беларус. Ён 6 гадоў тут камандаваў. Ад дывізіі да намесніка начальніка акругі. Медзведь і той пад сябе грабе. А адраджэнцы ўсё выкідаюць камуністаў, а камуністы выкідаюць адраджэнцаў. Потым хата пустая. Балваны! Алесь, і паколькі ў нас размова атрымалася гістарычная, то і апошняе пытанне на гэтую тэму. Назаві дзве найбольш значныя, на тваю думку, падзеі беларускай гісторыі. Адну са знакам плюс і другую со знаком минус. Самый минус он растягнулся в часе. 1385 год Крева и 1413 год Городля над Богом. Уния федеративная, конфедеративная она, вот особистая, але уния с королевством польским, великого князства литовского и русского. Чему мы забываем слово русское? Чему его мы боимся? А самый плюс он той самыми людьми был сделан. Это Грунвальд 1410 года. Не было бы Грунвальда, тут был бы Фатерланд. С пункта гляджения цивилизации это было бы добро, но нам не было места у той цивилизации. Дякую, Олесь. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гостем рубрики «Автор и твор» поэт Олесь Чобот. А теперь новые верши у авторском читании. Византия. Теплый вечер, на шнурах у белизни спит ветер. Долгие тени, як в уши суседев, сад проникают до дна. Полмиллиона суродич, полис, яких полно на гэтым свете. Кожные 10 годов нечакано приходит война. Так сидел бы у кресле под грушей и керовал гэтым краем. Поводле колхозум вету, подавляющей большини. А лишь европейские варвары за Немном и за Дунаем развалили стену. Рушать помники нашей славы и величини. Помнить, сука, чье мясо ела мать и мачеха Византия. Помирать не хоча, старая дура. Або хто калі хотел помирать? Протягнуть бы еще поколенье. Хай гэтые улады, хай тыя. А без нас хоть потоп. А не у нас, то хоть танков стрелять. У скалеченном свете здоровым есть только калека. Тинотоп, альбо охлас, готовый на кожное кыш. Тут межволи сгадаешь молодого пригожего человека с тругалями дубовыми убитого у кедровы крыш. Контрразведка за одних дармоедов, трибухи отрастила полиция. Як усе тут прокралися, бачно, як бабу голую днем, бо уже кожную ночь на троллейбусном дроте его плащаница, повисая, горить, не сгорая, бел-червоно-белым огнем. Молитва до жидов. Пробачьте мне за увесь простый люд белорусский. Той вас просить не будет. Просто люд безгрешный и неомыль. Пробачьте мне стадионы на могилках и майстерни с клубами в синагогах. Пробачьте мне Житомлю и Житкович. За Житомлю и Житкович. Высокое жито одно цвело. Нияких жидов у нас не было. Что кепского, то не мы. Бо ж не мы вас стреляли, били, вывозили. Мы только мародерили по ваших кинутых квартирах и хатах. А теперь... Наши внуки и правнуки уже кончают пропивать ваши меблю, бронзу и все життё. Бо ваши внуки и правнуки отлетели в заморский выр и покинули нам пустый, страшен рай. Мой доверливый брат, не пиши халую, мне уже выпросить хочешь родиму свою. Мой доверливый брат, не пихайся дарма до высоких дверей, бо людей там нема. Мой доверливый брат, что трымает твой крок? Жонка, дети, заробок, тиары, что змрок? Мой доверливый брат, человек ты тяне, коли гэта земля уже лежит у труни. Мой доверливый брат, смоки и павуки, перш за все на доверливых ладить, суки. Заповед. А коли помру, поховать меня по воле приятелю, альбо опекунов, те инших людей посполитых, клопоту им жадного не справуюч. А захоча прости святар, католицкий, униятский, православный, те иншие які, то нехай приходит. А место по смерти моей позначить каменем простым и написать на им только имя и прозвище, як батьки наракли, да годы конца и початку моего, як милостивый пан Бог отпустил. А инших яких клейнотов иметь не хочу. Ну нехай будет только герб того краю, який не я выбирал. Понеже не человек выбирая айчину свою. А крыжа не треба мне, проз грахи мои. А хопить з мене и того крыжа, який рыцар збройный, погоней повсюду назван на тарче своей несе. Олесь Чобот читал свои новые верши. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и сустренемся праз тыдень.